Oi viu papa fungola ngai ndako olingola ngai yo Isa poto kaka mokola le dia Georges Bana ya mobala kumba kasemi ya mokolo papa na kumisemi ya masusio fungola ngai ndako na ingela na utio kati ya lefelo fungola ngai ndako no kiteo rati mokuya ondoki ya bolingo Mamona kayete, yeye, si mamote maoga pema, pasa noki, kokotora kokakate, suka se famie banda, atumera masumu, na kumise mia mokongo, pardon ibi yo, pardon ibi yo, pardon ibi yo, Nazali mwasi yo, zama salanga nengenini. na kosi vinsa moto alinga kangai moto mabanga ya yo yo ya yo yo yo na zangi metrizo kitoko ikosi ngai kitoko anzoto ya ya ya oh vi vi vi wa moto na yo ekeseni ye na mpula na yo fofola na kwe na kabela yo vi vi vi bawe na basanga e na tibani yo e Nazalaka koko santa ya bana Makaka matongali ngai ndaku Nakosi santa ya bana Mbongo ya likele mbapapa Makama someli ngai voiture Nakosi santa ya bana Nasengi kredi na zela ya mosala Nazalaka mwasi ya limoso ipa ya santa ya bana nangai Azalaka kutu koka tengai Koka ya tamawa Makango atamu singai moto atamu singai bongo Nasundoli banana landi mbongo Mboyoka Wili wili wili wili wili Wili wili wili wili wili Wili wili wili wili wili Wili wili wili wili wili Wili wili wili wili wili Wili wili wili wili wili Lisa Bonge Alobi bozonga mbangu na mboka ebebeli bino Azali kozela bino monsamba Ezongi biso na mboka Toye kokuta convocation na ndako Mbwe Toka matinze la toke ina parke Na parke maleki si mbali na monyolo loy Avuka na ye a voyage na tongo Na kuti na kulo rebele ya basi bazali kolela Mozalaka ponyo Zoka neva mbanda nangai Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Zokande parke asala ki sezi Asali sezi ya biloko nyoso Yaba makangu nyoso Na oyo baso melangai Na zongi kobune la tata ya banarangai Tata ya banalobi Na zi mwana ya sezan Maneko na zongi lisusu kolela na balabala Wesplike bato Mabune langai mobali Mbali ya boya di mono kona se Abi meseli nga imbwa na ye Ye landi nga imbilu atake Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele wele Wele wele wele wele wele Ha ha ha ha Lisa Bonge Papa, zongi sanga na lopango Longo la moto mususu wana na porto nga na kota Papa alobi li kamonini li susu Wokusa kolula mibali ya faso na nzela Minoba na ya tango yongo lingi falanga loko la siki lelo yo yi li susu ko fuka mai na lo mi pardon papa nazali mwana no ya mosi ya liboso ko salanga boete no kite maleki na ngai moko zwali suma na landa ka bo mengoi pe na ba voyage na ba envelope mwana kolo lo pongo fute na kate papa apesi nga porte mosusu na fanda nalapi kolula bapromese na nzelata ndenge nini nga mwasi ya libala nazongeli bolokatere nakomi lokatere Soki na yoki osiliki papa Isaka confiance na moto alingi yo opekisaka ngai soki yulu alobi likambo e omaka na motema likambo yango nakotaka tubela soki nayoki osiliki papa esaka konfeso na moto alingi yo papa esaka konfesio na moto alingi yo opekisaka ngai soki yulu alobi likambo e obaka na motema likambo yango nakotaka tubela soki nayoki osiliki papa esaka konfesio na moto alingi yo Na la vie nanga Naki pa moto te bayo Nalabi nanga masia Naki pa moto te papa Tokende na makamwe Come la copa en pio papa Sala maso maleka don joli Papa sele ki ganso no ye Espoir no bi bana yo to kamana sala ni no Thank you. moya yo akata bolingo iye iye iye mobali abandaka kobebisa iye iye iye yakanzoto ya mokile boya konyokwama iye iye iye moto yo kolinga moya yo akata bolingo Natulie, on a l'homme la naponaye, pour finga finga na bangana nyoso, ye amelaka, bilamba somelanga, abotola pesa balekinaye, abijo akabela mama kangonaye, mama, uta monaga na limita na simi yenda zongeli mazua naye, mobali na visika, kitoko lokola mbile sobe. Banza kina tulie, ona lomwe na ndakona ye Mufinga finga kama nganda nyoso, ye amelaka Bilamba somelanga, abotola pesa balekina ye Abisho akabela mama kangona ye Mama, uta mona gana libinza Simi enda songeli mazua na ye Mobali na visika, mito kolo kola mbile sobe Tala na komia Nongola na bongi na zamba jelima Na komi masikinyo papa Na komi lokola na lati mokuya Ina poteo lelo ya yo ganye o jelima Ola mwisi na ibongo papa Simba na lokola like seli Na doli fleuro rose papa Bonnie Sinclair kombo molimo na yeba vali monamu akona sala ka kolinga lisusu te elo ekomelinga kombo ikolo ya molingo yanga ina yo ozokisinga pota na molema ikola nyonso kaka na tomoko kombo na yo vali mama na kokate Vengi como bolingo, na eba vali monambu. Ay toda la kakolinga lisusute, elo e komelinga kambo. Ikolo ya bolingo ya ngaina yo. Ozo kisinga pota na molema, mikolo nyonso kaka na tomoko. Kombo na yo vali mama na kokate. Baby.